دیدن ایشان در قصر این قلعه ذات و صور نقش روی دختر شاه چین را. این سخن پایان ندارد، آن گروه صورتی دیدند با حسن و شکوه، خوب ترزان دیده بودند آن فریق، لیک زین رفتند در بحری عمیق، زان که افیونشان در این کاسه رسید، کاسه ها محسوس و افیون ناپدید، کرد فعل خیش قلعه هشربا، هر سرا انداخت در چاه بلا، تیر غمزه دوخت دل را بی کمان، الامان و الامان ای بی امان، قرنها را صورت سنگین بسوخت، آتشی در دین و دلشان برفروخت، چون که او جانی بود خود چون بود، فتنش هر لحظه دیگرگون بود، عشق صورت در دل شهزادگان چون خلش می کرد مانند سنان، عشق می بارید هر یک همچو میق، دست می خواهید و می گفته دریق، ما کنون دیدیم شهزاغاز دید، چند من سوگن دادان بی ندید، انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادند دست پایان من، کانچه میکاری نروید جز که خار، وین طرف پری نیابی زو متار، تخم از من بر که تا ریعی دهد، با پر من پر که تیران سو جهد، تو ندانی واجبی آن هست، هم تو گویی آخران واجب بوده است، او تو است اما نه این تو آن تو است، که در آخر واقف بیرون شو است، توی تو در دیگری آمد دفین، من غلام مرد خودبینی چنین، آنچه در آیینه می بیند جوان، پیر اندر خشت بیند پیش از آن، زمر شاه خیش بیرون آمدیم، با عنایات پدر یاقی شدیم، سهل دانستیم قول شاه را، وان عنایتهای بی اشباه را، نک در افتادیم در خندق همه، کشته و خسته بلا بی ملهمه، تکیه بر عقل خود و فرهنگ خیش، بودمان تا این بلا آمد به پیش، بی قرض دیدیم خیش و بی زرق، آنچنان که خیش را بیمار دق، علت پنهان کنون شد آشکار، بعد از آن که بند گشتیم و شکار، سایه رهبر به است از ذکر حق، یک عنایت به که صد لوت و طبق، چشم بینا بهتر از 300 عصا، چشم بشناسد گوهر را از حسا، در تفحص آمدند از اندوهان، صورت کبود عجب در این جهان، بعد بسیاری تفحص در مسیر، کشف کردن راز را شیخی بصیر، نه از طریق گوش بل از وحی هوش، رازها بود پیش او بیروی پوش، گفت نقش رشک پروین استین، صورت شهزاده چین استین، همچو جان و چون جنین پنهانست تو، در مکتم پرده ویوان است تو، سوی او نه مرد ره دارد نه زن، شاه پنهان کرد او را از فتن، غیرتی دارد ملک بر نام او، که نپرد مرغ هم بر بام او، وای آن دل کش چنین سودا فتاد، هیچ کس را این چنین سودا مباد، این سزای آن که تخم جهل کاشت، وان نصیحت را کساد و سهل داشت، اعتمادی کرد بر تدبیر خیش، که برم من کار خود با عقل پیش. نیم ذره زان عنایت به بود که ز تدبیر خرد سیصد رسد. ترک مکر خیشتن گیر ای امیر، پا بکش پیش عنایت خوش بمیر. این به قدر حیله معدود نیست، زین حیل تا تو نمیری سود نیست.